أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw buñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am bi iznillahi tabaarak wa ta'ala tay ñuy jël juroom benni aya aya 40, 41, 42, 43, 44, 45 juroomi ay yi nek sunu kanam sunu borom jalla jalaluhu mungnu ci jangal juroomi mbir yoy bi ci ñeuk moy min gharibi ahwalil insan al musrik annahu fi halish shidda al haqiqiyya يدعو الله وحده ولا يدعو معه الآلهة الباطلة دانن جانغ تاي سي اي نيك سونو كانم يالا دي نو ون مير مو ييمي سي ميروم دوم ادم دوم ادم بيغا خامني بوكالي كات لا بروم بي تبارك وتعالى مونغ نوي ون ميروم بوكالي كات نيت كيغا خامني گمول يالا داي بوكالي مشريك لا borom bi di ñu won ay mbirum li ci yéme mu ne waajo yi nga xamne bokalé kat la annahu fi ala shidda ci jamono tartar bu deugër bo xamne leer na li tartar la da ngay gis yaddu allah wahdahu yalla rek lay wo day bayyi limu gëmoon bayyi bokalé yim doon def bayyi ñimu yaakaaroon bayyi ñimu woluun bayyi ñimu bayyi won xel ne ñi ñom la fele la leen di sanni su ko defé lu mi wax yalla rek tabaarak wa ta'ala lay wo motam ne li yeme ci mbirum doomu adama ba nga xamne bokalé kat la ci jamono tartar sunu borom subhanahu wa ta'ala dong lay wo lolou yalla wax nako wa iza rakibu fil fulka da'u allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila al bar izaum yushrikun lolou mbirum doomu adama yep la su yombe ni bokale yalla su mette ba dara dessu fi rek nga deg ñu ne ñep ne yalla rek afi dess wa fim nek ni kay baye nañ ko ak boromam fim nek ni kay mune wala yad'u ma'ahu al alihal batila ci jamono tartar bobu jamono metit bobu jamono febar bobu jamono ñak bobu jamono choono bobu bokale kat bi yalla kesse lay wo parce que xamne ne fi deug ñi mu yaakar munuñ ci dara febar bi munuñ ko faj aaju bi munuñ ko faj tolof yi munuñ ko dindi jafé jafé dara lañ ci munut su boba nak ñu jox yalla mbir mi amma bu fekke nak dem nañ legi nak ci yom yom ar raha wal afiya ak jam ñu wo keneen ku dul yalla allahu akbar ñu commencé di génné rewandé yi ngay dégg waaw bokale yalla ku rew rek mo koy def ku rew ku xamul boromam rek moy bokale yalla te li doy war ci bokale kat yi dañuy leer ne li ñuy tuumal ki munuko defuko mais ñuko koy jox wala ñuko koy wax yow ya koy def yow ya ko mën te leer na len ne ñoom ñi tok waaw ben way otom dafa kep mu mucc mu ñew fekk jamono tangay ñu tegal kilifa gi ben fauteuil ci buntu kër gi mu tok mu seen ko rek di yuux di ramba yexi nek auto bi mu koppé yow la gis nga teye auto bi kogum loolu la ko waron wax man kay bougé wu ma sama kër bay teye auto munuma teye sax welo buy daanu waxuma la ko auto loolu la ko waron wax waye mu seug bayi affaire bi jall mom momu ñu ne won dafa téy auto bi mu dugg auto auto am accident tank bi kep mu ñu dag tank bi tay ben tank la fi may wax ak yaaka am nañu ko fi xam lolo tax sax jakkay yiñ ko indi won pour mu jité dañ ko fa am mujjé jélé parce que wa jakkay ji dañu né handicapé du len jité té mom néwon nañ mom moté auto bu kopp ku té auto bu kopp lu tax té auto bu dag tank nit ñi dañu wara bayyi xel né yalla moy yalla yalla ken war ko dendale ken wala len yalla limuy def do mo adama tuti na pour def ko yalla ay mën mënam ak katanam tuti na ci doomu adama alquran mo won wax a antum ashaddu khalqan ami sama na yeen yalla na yeen doomu adama yeen lu ngeen xol sen bop xana xam le lima bind yeen ci gëna doyeti xana gusen asaman ngen defa ne yeen ak asaman buñ len don gam gam le a antum asaddu khalqan ami sama la lañuy tont asama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ard ba'da zalika daha gis nga yalla lim wax asama yi lol xaju ci doom adama kon bokale kat ay mbiram dafa yeme ñaarel bi moy bayanu sunanullahi ta'ala fi ihlakil umam dana jang tay sunu borom jalla jalaluhu munuy leralal ni mu alage yenen xet yinu fi jitu won bañu lankale yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dalena alak ñun tamit buñu lanké rek yalla alak ñu indi ñenen lolu moy sunanullahi fil ard yalla mom adina bi ñi fi nek mom moy sen borom mo len mom su len sante ñu lank da len fi jël indi ñenen wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsalakum su ngeen lanké rek may indi ñenen wa lol bu yebo mu leer ci ñun sunu borom subhanahu wa ta'ala def nuy wonne yenen xéedi ni mu len alagé lolou pour ñun ñu jang ci ne buñu lankalé yalla def nuy alag ñettel moy iza ra'aytal umam qad fasaqat an amri rabbiha wa rasulihi so gisé yenen xéedi kaccioré ci seeni mbiru borom ak seeni mbiri yonent fa uqibat yalla mbugal len falam tattaiz bil uquba ñun ñi waru wuñu ci mbugal yoyu ñu continuer ca ñoñu lañu doon def musiba amna alquran sa ñu jangé yalla day wax xéetu muhammad bayyi len xel ci yenen xéedi lañu defoon mo mbugal len pour ngeen moy taniku ba yalla alage Musa ci ndox yalla diñu wax ni mu alage Musa ba ay jeex lan la wax inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha a li kat kem tan ngi ci pour ku ragal yalla nga gis ne fir'auna biko yalla alage ba pare daf ñu wax ne xol len gis ngeen ni mako mbugale pour lan pour ñu bayyi xel bala ñuy def li firawna dafa ñuy mbugal mbolam yalla ñi mu mbugal ci aduna su ayé di jeex yalla dafa ñuy wax ne ni rek la dé waye yalla tamit ñi mu fay ci aduna ñi mu doon liggéey lo bam leen fayé ba paré dafa ne innaka zalika najzil muhsinin ni lay fayé aussi ñi nga xamné ñom ñoo rafetal kon xéed yi bu ñu défé bakkar moy seen ndigal borom sunu borom subhanahu wa ta'ala mbugal leen la ca wara judd moy ñeneen ñañ koy netali ñu waro ci wala buñ defé bakkar yalla bayi len ak bakkar bi bañ leena mbugal wastamarrat ala fisqiha ñu kontiné ca kaccore gi yalla ubbi seen wërsek wa basatallahu ta'ala laha fir rizqi yalla yaatal ngay moy yalla yalla may la wër ngay kaccore yalla yok katan bi ngay def lu neex yalla bayi la bu nit ñi di jaamu yalla nga tedd bu heure bu la neex yalla bayila rek yegal ne lolu stratégie la bu la yalla lalal pour alag la ñu bari ci ñak xel da ngay deg ñu ne yéfer yi de duñu jaamu yalla te ñoo ñu upp alal la nga deg ko wax lolu diw de du def dara te mo ñopal bu doon jaamu yalla moy maye kon diw du am ndax diw du jaamu yalla te ma nga ne am lu ne gañu du jeex stratégie la bu ko yalla lalala rek pour du tout mukk ha sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sunu borom waxna ci suratu tariq innahum yakiduna kaydan wa akidu kaydan famahilil kafirin allahu akbar yalla neena bayilen rek temulen rek bayilen ñu def lu neex ay stratégie rek yuma len tegal la inna allaha la yumli al abd hatta iza akhazahu la yuflih yalla day ndanku jam yalla da koy bayyi mu nek ci ko neex ci digg dolem di teb di dal waye bu ko yalla ne teb durecc day xamne kero amna ko ko teye ñentel moy su'umuz zulm moy hilakul zalimin toñange toñ musiba bi ci nek nit kuy toñ fi ngay mujju du bax goor guy toñ fi ngay mujju du bax jigen ji toñ bur guy toñ ko am doole kuy toñ kumu mëna doon ngay togn yeugal ne fi ngay mujjé moy da ngay alkuso tubul mo tax togn baxul ndax ki nga togn du faté mukk toñangé gi té da ngay doñ togn dem teddi ni nelaw ki nga togn dem jakarlo ak boromam diko ñaan ci minhajul muslim ci safitir bi cheikh bi bind di téré togn annahi ani zulmi ngen topé téré bi diko li di ngén fa gis qissa ben way bo xamné bu doon wax ya man tarani la tazliman ahada e yow mi may gis bul toñati kenn de ya man yarani la tazliman ahada e yow mi may xol yow mi may gis yow mi ma jakarlo bul toñati kenn netale won nañu qissa ba ci ben khutba juma wa joju lan motax mu mujju di wër mbeddi nan yeen ñima gis bu len toñati togn baxul mbok yi togn mujjum moy alkande sunu borom mo fi epp doole te toñut motax mu ne dama aramal togn ci sama bop ma def ko seen digeunte muy lu aram bu len toñante juromel moy irsad ila hamdillahi ta'ala inda nihayati kullu amal dañan jang tay ay nek sunu kanam def ñu orienter di ñu jubanti saay ñu duggé ci mbir résultat ba fu muy jéxé ñu sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaatoon lañ jang yalla mu ne wa ma bikum min ni'ma fa min allah bepp xéewal bu ngeen mëna am ngeen yek ngeen baña yek ngeen gis ko ngeen bañ ko gis xéewal bobu ci yalla la bayé ko wa ma bikum min ni'ma nak lu ngeen mëna yo wa ma bikum min ni'ma min Allah bayiwako ci ma samba bayiwako ci ma dem yalla neena fan la baye ko ci man te xewal yoy bu ngeen ko don wagnu du ngeen ko jot way taw du ni'matullahi mbok yi ñun ñi tok fi ci bir jakka ci xewalu beut kan mo ci meuna fay yalla beut seen beut yi di xol ha benn beut bi rek kan moko meuna fay yalla waxuma la ñaar yi suñ boole won ñaar yi ñu ne la bis bu nekk boo xoolee ba ngoon bala ngay tëdd da ngay fay facture kon da ngay xëy rek gëmm ñu ne la nga ne du doy na maa doon xool xooltuma wala nopp yi li ñuy dégg kan ci ñun mooy ku mën a fay yàlla kan ci ñun moo mën a sant yàlla ci nopp yi li ñuy dégg kan ci ñun ngelaw li ngay noy kan ci ñun moo mën a sant yàlla sooy wax yenn saa yi ci mbirum neema xéewal nit ñi dañu yaakaar ne xéewal mooy am étage yu bëri ay kër ay oto ay dañuy fàtte ndeysaan xoolal lii ma wax léegi nii dañuy fàtte bët ah xool ni ngay xoolee amoo benn problème dañ nii rek nga gis nga gay gis loo bëgg a xool couleur boo bëgg nu mu neexee affaire boo gis mu leer ci yow neex téere boo bëgg a jàng loo bëgg a lire lan moo ko def mu neex na ci yow parce que yaa ngi koy gis borom xam-xam yi nee na ñi am bët xamuñu xéewalu bët xam nga ñan ñoo xam xéewalu bët ah ñi ko ñàkk ndeysaan dañu dem benn kër gagné benn borom xam-xam ñuy agn ñu tibb ben ñaar ñet ñent dank juroom kenn ci gan yi daan ne ndeysaan ciéb bi neex na de rek goor gi ñu doon añal daal di yuux daal daan ci suuf ñu yëkkati ko ndeysaan mu toog ñu ne ko goor gi lan la mu ne ñi ko amul nag sama xel dafa dem ci ñu ko amul waaw gis nga mbir mi yow li tax mu neex ci yow da nga ko am wallahi soo ko amul woon du neex li tax nopp neex mooy dañ ko am dégg li tax gémmiñ neex dañ ko am di wax ndeysaan li tax bët yi neex day gis koo xam ne sa moroom la mu ngi toilette mel na yow am li nga am lépp ba pare ndeysaan yor bant di làmbatu ah la nga gis ku mel na yow am lépp waaye yaa ngi gis ndeysaan du dégg ni lay def nii wala du wax wala nga gis ko mu toilette ba pare ndeysaan di raam ci suuf ak yére yi sa yaram ndaw wala nga gis ko mu toilette ba pare ndeysaan amul loxo kon li ñu war a sante yàlla ci ay xéewal yi ñu war a def yi ñu am kenn xamul nu mu toll waxuma la dara sax waaye lépp lu ñu mën a def bañ ciy dugg dañ ko war a tàmbali ci tur yàlla bu jeexee ñu sant sunu borom mbokk yi waaw lépp dañ cee war a sant sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne yàlla rek la du kenn nag yenn saa yi sax nga dégg pas-pas yu yàqu yi liggéeyu ndey añub doom wala kii bàyyama ko liggéey wala kii yaayama ko liggéey wala kii borom doole la wala moo ko lépp dañ ko war a delloo yàlla doomu aadama amul lu mu fi def da ngaa kër-kër yi rek yàlla moo sottil yow kër-kër yi rek nga def sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko sottil kon mbokki jullit yi nanu yëg ne dañoo war a sant yàlla tabaraka wa taala bépp jëf bu ñu jëf bépp mbir bu nu dugg bu jeexee nañu sant yàlla bépp mbir nag wa aqibatu kullu amrin fin wu bépp jëf nañu sant yàlla ginnaaw boo lekkee ba pare santal yàlla boo duggee toilette ba pare santal yàlla boo wàcc xëyee ba wàcc santal yàlla boo yéegee ba wàcc santal yàlla lépp loo def santal yàlla jamono ji ngay sant yàlla ci li nga def ba pare di ko sant am na koo xam ne ndeysaan moom ba mu defee ba pare fa la pare ah am na ñoo xëy ñoo xam ne xëy nañ yow bi nga xëyee toog wàcc di sant yàlla am na ñu wàcc ñoo wàcciñu am ñoo xam ne bi ñu nee ci kër gi orovar accessoire nekke duñ ñëw am ñoo xam dañoo tukki ñibbisiwaatuñ kon yow boo ñibbisee am ñoo xam dañoo yéegoon ñu leen di xaar ñu wàcc wàccuñ wala kon nag bépp mbir bu ñu def ci fin ba dañu war a sant sunu borom subhanahu wa taala juróomi aay yooyu la ñuy jël tey ma bàyyi cheikh bi insha allah mu jàngal ñu ko qul araay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يلا فيل يوم bokki sunu borom subhanahu wa ta'ala muné qul wa khal yaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam muné ma zala asyaq fi talabi hidayati ulaikal mushrikun ay batay deñul di joxe ay orientation pour djubal ga yoy nga xamné ay bokale kat lañ yi bokale sen borom ak ay xërem wala ay xeer wala ay nit wala ay weñ wala ay dañul di len joxoñ bi di len jambaram mune qul ya rasulana waxal yow sama yonent yow sama ndaw li nga xamne mala tan yonni la waxal ak ulaika ñi nga xamne ya'diluna ñom ño jeng di bokale sen borom bil asnami ci ay xërem ak lenen laaj len ne len ara aitakum xamal len ma yen gaay in ataakum adhabullah bis bu len mbugalam yalla dikkeli aw atatkum sa wala bis penc betti len ngeen kecc rek ngeen gis tay la yawmal qiyam wa su boba ñaar yi bu len dikkele ah mbugalum yalla ne karab sen kanam wala ngeen jek yowmal qiyam ne karab tay ñaar yi bu ci meuna nek aghayra allah tad'un kenen ko dul yalla ngeen di wo wala yalla ngeen di wo lajal gaay rek laaj len bu len yalla tege metit kan lañ yo yalla rek la gaay di wo wallahi li gaay di bokale yep su mbiri ne kërc sen kanam metti jafé da ngay gis ñu delu wat ci yalla tabaaraku wa ta'ala motax mu laaj len ne len akhbiruni ara'aytakum xamal len in ataakum adhabullah bis bu len mbugalam yalla dikkele aw atatkum sa wala bis penc ñewal len ghayra allah tad'un ndax kenen ku dul yalla ngeen di wo in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug wax len rek dagay gis gaay kan lañuy wo sunu borom subhanahu wa ta'ala dong lañuy wo duñu wo keneen allahu akbar ndax xam nañ ne wam yalla moy borom jamm ci wam yalla moy borom tawfiq moy borom kun fa yakun moy ki mën motax mom dong lañuy wo duñu dañuy fatte kéro lañ doon bokale wallahi bu fekke wax ngeen deug wax len rek waaw dagay gis baaju febar ñobu ko hôpitaux yépp mënuñ ci dara ñu daw ci xërem yépp mënuñ ci dara ñu ñëw tek ko ci kër gi soone gaay waaw ñu ne léegi yàlla ci des gis nga li ñu bañoon fa ñu bañoon njëkke foofu la ñu mujjee mooy yàlla ci des kan ko demmi nawi ma ba ngee ji foofu oo doo saxaa noon ko àlla tan min padata heen bal li wërtee mbir gis ngeen sunu borom mu ngi tontul boppam xam na nit ñi li ñu nekkee bal li fi ne woor tey mbir iyaahu moom kot tad'una ngeen di woo fa yakshifu mu wunji mu dindi ma tad'una ilayhi gis nga la ngeen ko doon soxlaa mu ñëw dindil leen feebar bi la mu wéeral ko jafe-jafe yi la mu dindi ko coono yi la mu teggi ko metit yi la mu indi jàmm bal li fi ne woor tey mbir yéen ñi bokkaale yàlla xam ngeen ne su yàlla tegee mbir yu metti yi seen kaw iyaahu moom kenn ñi jang arab dañuy len de maf'ul sa yu jitu fi'lu lu muy tek han mom mom ken la mom yalla ya ngeen iyyaka na'budu maf'ul bi mo jitu fi'lu bi wa iyyaka mana wa iyyaya fa'buduni gis nga mom ken baar yoy sa yu jito lu muy tek mom yalla kessa la gis nga yalla xamna ne ñi bokale lu ñu bokale dañuy dugg seen neeg daan ah yalla xamna ne sama waji mënu daan ndeke ndeke yow mbir mi yow mi la motax bokale baaxul su metté rek nga tek ki nga doon wo nga wo yalla da ngay gis ndaw ci eumb ñu takal koy bejjen takal koy xaw takal ko ben tias mu traverser bir bi ñu galang ko ko ni waye mu dum hôpital affaire bi metti ñu tek yépp tek fé fu muy mujj ya latif ay ya latif mu nga fu muy mujj moy yalla ñëwul bu li yonné gis nga dé yalla ñëwul bu li yonné yi nga ñu bu ñam doom loolu lañu wax yalla ñëwul bu li yonné kon yalla yonné sax ñoom wolu wuñ ko yalla rek na ñëw kon kay bokalé baxut mu nga da bokalé musibe la mbokk yi mara yalla muné balli wortay mbir iyahu mom ken kot tad'una mom ngeen di wo mom ngeen di ñaan ndaysan su boba nak mom yalla lu muy def fayakshif mu daldi wunni moy dindi yazil wa yub'id wa yunji mu dindi wala mu saril wala mu sauver ndaysan koku nga xamne mom mo wo yalla fayakshif mu dindi wala mu saril wala mu musal ma tad'una ilayhi la ngeen ko don doye diko wo nan ko yow yalla insha Allah suko ser suko nexe bu ko nexe ngeen wo ko rek mu daldi wuyu legi mu daldi dindi affaire bi ya Allah ya Allah ya Allah muna labbayka ya abdi te nit ñi buñu xamone ci am ay jafé jafé wo yalla li ci nek ci ay xewal Allahu akbar yalla neena xol kuma wo mo wuyu la wa iza sa'alaka ibadi anni fayni ba'id ha fayni qarib lan moy batu qarib dama la jege yalla ne xone ci alquran huwa aqrabu ilaykum min hablil warid xola digante keur bi boom yi ci nek correspond ak bakkan bi ngay xec ci ngalaw bi muy dugg ci keur gi diko jox poumon yi diko jox oxygen yalla neena malako gëna jitt malako gëna jégé ko no fi baye yalla di wo kenen yalla neena mala gëna jégé sa bop da ngay nek ak nit nga koy wo du la wuyu xam nga lutax ñaar déggu la bayyi wala xel yalla neena man kuma wo ma wuyu ko wa iza sa'alaka ibadi anni la wax bula jam ñi laaje man yalla fan la nek wax len lan fa inni qarib yamu ci mune wax len ne man dama jégué mu non la yam fofu waye mune ujibu da'wata da'i Allahu akbar ujibu damay wuyu da'wata da'i wuyu wote aji yuxu aji wote so mo woy rek mo wuyulo jangene histoire waji tukki won joge sam jëm yaman yor ak gëleeramam ñew ba ci all bi fekk fa ben agresseur ndeka waji lol moy métier ku fi jaar mu agresseur la ray la jël li nga yor nan la lay def daf lay wax ne fo jëm nga ne ko fi la jëm mu ne la yi yoon bi dafa gudd jaaral ni nga ne ko ah man de at yépp fi la jaar mu ne kay mo la yoon bi jégé bi su la yobbe yobbu ba mu xamne nak legi fim nek ni fisaye mu ray la jël sa alal jël sa gëlem am ben way bo xamne non la ko def mu ñew ba ci celebrer yoon bi rek mu dajé ak waji ñu nuyënte mu ne waji fo jëm waji ne ko man dekk sangam mu ne ko ah yow lutax ngay jaar yoon bi waji ne ko man fi la tam ma jaar di mu ne ko dedet gis nga ginnaw tokor bi fi boko jaddé ñaar yoon ñett rek gis dekk fi mo gëna gaaw nan dem mo la yoon bu gaaw bi rek mu and ak waji ñu dox ba ci ak waji ne ko ah yow da melna sa yoon bi jégué wudé mu ne mu ngi kër mu leg ñu yegg ginnaw montagne bi dinam ba ci ak rek waji commencé seen ay yahu nit nit yi ñu ray seen yah yi wex tal ndax dañoo yagg waji dem ba ci ak gis ay geleem yahu geleem ak ay yahu fasak aaj nako sa wa yow sa yon bi guduna de munako ay nopil da am lo wax yow wa bandi non lay def su la fexele ba fexe bi soti doto wax bu neex doto la wax bu neex la giso yah yi nga rom mu neex kay da bala malay bay sa yah muju fofu ba mu deme ne bo xamni legi mom jekuna waji mu ne waji waji ne ko do jël geleem gi ak bagage si nek nga baye ma ñibi mu ne ko bagage kay mom ak geleem gi mom manako mom kay sa bop legi lañu wara ligéenti kay mom bamako momé yagna waji ne ko legi kon may ma julli ñaari rakabo mu ne ko mbir ma ngi salaxo waji daldi tekki mbuss daldi japp daldi julli ñaari rakat dernier sujud wajina ya wadud ya wadud ya wadud ya zil arshil majid ya faalun lima yurid as'aluka biwajhika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nuri wajhika alladhi ya mughis aghithni ya mughis aghithni ya mughis aghithni waji waxe lo rek ñu deg ben baat bu ne bu ko ray waji mu ko mu ne bu ko ray di gess mu ne waxi makoy ray ngat mu jégué waji rek baat bi gëna jégué ne bu ko ray bi mu yëkke ci jaasi bi mu gis ponkal taxaw ci kanamam ne yow lañuy wax bu ko ray mu sigi rek waji biti ko loxo xam ngeen biti loxo han nga biti loxo am bir loxo ak biti loxo moy ni waji biti ko loxo rek mu dali fele faatu de mu fekk waga fi mu sujud mu yekati ko mu ne ko yalla neena am man yujibul mudhar iza daa wa yaksifu su yalla neena ana kan moy walu aji wote di dindi ay njaqare kan la muneko yow la kan muneko man malaika la bi nga ñaané sa ñaan gi malaika yi ci asaman yi dañu sujjoot ci kanamu yalla ku nek di ñaan yalla yalla nako yalla jox ndigal pour mu sauver la muné yalla jox ma ndigal muné bima yalla né yow la dama tit ba premier bu ko ray bi ma ngi ko waxé malaul a'la deuxième bu ko ray bi ma ngi ko waxe fi ci sa ciim asaman bi troisième bu ko ray bi la nek fi ci sus kon kay nañ wo yalla waye nit ñi dañ leena reeral bu duñu wo yalla deglu na ci ben cassette ben serigne di netali neena seen keur min naan ma fa daan liggey ci raxas kaas yi kaas bu daano mu ne subhanallah kaas ba toj bu kaas daano mu ne subhanallah kaas toj bu ver daano mu ne subhanallah ver toj mu gis wa keur gi bu kaas daano ñu ne diw rek kaas bi dara du nek mu commencé gaay ne ko ah da nga bay subhanallah di ñew ci ñun de nga lool moy lan lool moy bokale le kon subhanallah mom mo upp yalla mo diw mo mo upp subhanallah doole da ko wax ci wax picci yoyu tay dañ koy wax ci dekk bi yeb bo waxe nangam bo waxe nangam bo waxe nangam sa ajo fayu yoyu mbiru bokale la julit na wo yalla wallahi tamal len sen bop wo yalla ngeen xol waaw yalla kenn duko wo kenn duko ñaan yonent bi neena yalla rusna jam talal ko loxo ba pare yalla bayyi loxo yi non mu dello ko dara du ci am yalla rusna lo kon nan wo yalla mbok julit sun borom neena mom kenn ngeen di wo bu ko nexé mu régler problème bi wa tan sawna ma tushrikun gis nga bu yalla ñu hay barek la da ko da ngeen di fatte ñi ngeen doon wo am ngay deug deug yalla kay amul morom illa yalla gis nga la ngay deug bokale kat bi doon bokale legi ba mu deme ba metti yalla ñew nak da ngay gis ndaysan mu fatte kim doon wo ñu sax ñoo tane amna ci bandi yo xamne dañuy wo yalla yalla rek la seen problème ñu ne diiw la ñu ñoy bandi yi magi nak dañuy wo yalla la wax yalla rek la sen problème ñu tumal diiw ne diiw la wa ndaysan allahu akbar allahu akbar yalla mu ne watan saw na ngeen fatte ma tushrikuna ñingen ma daan bokale di ma dendale ak ñom xam ngeen ne man duma seen morom borom bi neena walaqat giñ na ci sama magay li wërté mbir arsalna yunina ila umamin ci yenen xéedi min qablika lila fi jitu won han man yalla subhanahu wa ta'ala may ki yonne won ci yenen xéet yi nga xamne ñoo la fi jitu lan la yalla yonni won rusulan min qablik ila umamihim ay ndaw fa amaruhum bil iman wa tawhid ñu digal len nañu gëm yalla nañu tennal yalla wal ibada nañ ko jaamu fa kafaru wa asaw ñu daadi weddi yalla daadi moy bañu wedde yalla daadi koy moy fa akhaznahum yalla neena ma japp len djaj bil basa'i wa darra gis na sunu borom ci mbaxam su ko nit lankale wala weddi ko yalla mën na la mbugal ci sa rek mu ray la ndax katana mën epp na lol waye xolal yalla dedet daf lay tek ay jafé jafé tek lay nat pour nga tuup tek lay ay febar ndaysan da ngay gis ñu bëré bëri ci natt lañu délusé yalla leen tek natt ñu tuup ñu yalla tek leen ay febar ñu dem ba xamne dañuy dé ñuy ñaan di toroxlu ba yalla wéral leen ñu tuup ni yalla tek leen ñak ñu dem ba wa yalla délusé wala ñu tuup mo tax ndeké jafé jafé yi ak natt yi ak problème yi du leen dul délusul sa borom da bo amé jafé jafé rek bul dem ci ma samba bul dem ci ma demba delul dawal dawal ligi ligi ligi ligi delu watal rek ci sa borom commencé watal da ngay gis ligi natuy da teggé ko ndax yalla néna yenen xéet yi bama yonné ay yenen ñu wedd yonent yi fa akhaznahum man yalla téna len bil ba'sa'i ci ay jafé jafé ay tartar al bu'sa ash-shada'id han min al hurub wal amrad wad darra way addar man yalla tekna len ay nattu ci ay xare tek len ay febar wad darra ak ay lor lan motax nak ma tek len lolou len kesse la moy lan la allahum yatadarrun ngir ñu toroxlu delu wat ci yalla tabarak wa taala yatazallalun fi du'a khadi'un ngir ñu toroxlu talal yalla seeni loxo wañi nelaw guddigi sujud sujud lu bari wañi lek beccëk di wor wor lu bari ad-darra yatadarrun toroxlu wat ci yalla yëkëti wat seen loxo ñaan seen borom waaw so amé jafé jafé yëkëti yalla say loxo so amé njabot gu doy war yëkëti yalla say loxo so amé soxna su doy war yëkëti yalla sa loxo bo amé patron bu doy war yëkëti yalla sa loxo so amé auto buy pan gu deg beccëk yëkëti yalla say loxo bo amé fas boy buy lank yëkëti yalla sa loxo bo amé tol bo xamné boko yëkëti yalla sa loxo ta darraun yalla dafa bëgg dégg jambi nan ey yow yalla ey yow yalla Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu doom adam so baye ñaan yalla yalla dalay mere Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu yalla boko baye ñaan day mer doom adam nak bokay ñaan bisu nek dalay mere sa papa sax bi la jur bisu nek papa mil way suba nga ni papa gis nga yaw nak da nga bëgg lu yomba da nga xam ni ni la gis nga yalla nak lolu bu dakké dalay méré mom kon yalla ak doomu adam duñu ben kër waru len natalé sax yalla soko bayé ñaan dalay méré doomu adam bokay ñaan bis bu nek dalay méré yalla boko dul ñaan bis bu nek ci lalay méré kon yalla dafa bëgg jaamam bi di ko toroxlu yatadarraun di toroxlu han tay ji amna ño xamne ni ñi toroxlo ci yenn mindeef buñ ko defon ci yalla am amna ño xamne ni ñi def la ci nit ñi buñ ko defon ci yalla am billahi wallahi taala waye shaytan mo dox seen digeentek seen borom borom bi mu ne falawla izjaahum ba'suna lan mo taxon lu tere won ba sama mbugal dikkele len ma tek len ay nattu tek len ay jafé jafé tek len ay febar tek len ay problème xif mar lu taxone bi jafé jafé yoy ñëw ta daraw ñu toroxlu comme xam nañ ne suñu toroxlo mbir yi deñ lan mo tax kon bama len tege ay nat toroxlu wuñ xam ngeen lu ko waral ne walakin way qasat qulubuhum khaliya waw borom xol bu waw bu ko yalla tege febar xam nga lu muy wax wa amul problème quoi leg ma tané dara way yow dara la wax day xex ak yalla bu ko yalla tege jafé jafé non lay def du muñ day dem sacci wala mu agresser ji wala mu ray ji ay nit té yalla lu wax moy buma la tege natou toroxlul gisou mi aya bangi ni falawla isjaahum ba'suna lan mo tere won ba natou yi mbugali ba mu tego yatadarru ñu toroxlu sank ci kaw lan la wax ñe bañu toroxlo yef ya deñ kon ñi lutax bi mbiri ñewé toroxlu wuñu walakin qasat qulubuhum ya la leena deug deug deug deug len taxul ludul xol ya waw yamuñ ci xol yu waw waya wa zayyana lahumush shaytan ma kanu ya'malun shaytan mo taral seeni mbir mo len taralal bakari dara ay container rek way yow da ngay nan sangara yalla tek la problème ya gaay ne la talal benen talal da ngay dañu bo amé problème tukal cigarette nga gis waji tuk rek bu tal benen bu jeex mu enchaîner wa tolli ci def ko wa tolli ci def ba magé bakku nga gis ko xamné dafa am problème mu nanat li gaay di wax ci nonu mu tudati Malik ibn Dinar mu nan sangara mandi ñew di capter dom bi diko sanni di capter ben dom bu jigen bobu rek la am mu sanni capter mu sanni gisul dom bi dom ji recc na ti deur bi tar de mu ne damay nan yalla di ray sama doma billahi dina xamne nanaguma nak lolou ne di da de nan nan ba duma meuna taxaw nak ba legi lo koko def ndaysan mu dem nan ba mënatul taxaw kenn mënu ko teye nit ñi daal di koy jël sànni ko ci kaw lal bi mu nelaw guddi jot mu gént jahannama gént yowmal xiyam benn jaan joo xam ne bi mu xoolee guddaay bi xamul fu mu yem bi mu xoolee réyaay bi bopp bi xamul fu mu toll benn ngaam gi mu ngi ci suuf beneen ngaam baa ngi kaw asamaan bëñ yi benn bu nekk bi mu nee nii daanaka ëpp na àdduna bi jaan jojo ko top mu daw jaan ji top ko mu seen benn magget daw di laqor ci magget magget bi ne ko man munu mala aar de dawal jaaral bor bi amana nga fekk fa ñu la aar mu daw deg ay yuuxu mu ne xaaral ma dem fofu mu daw ba yex ci fekk jahannama la ñooñu dañ leen di duggal mu depp def demi tour fekkaat góor gi toog mu bëgg a muuru ci ginnaawam góor gi ne ko man munu ma la sëwe mënu ko jaaral ni nga dem jaaral ni mu daw mu gis benn montagne mu dégg fa ay baat bi mu jibee montagne bi rek ndeysaan ñu ubbi benn rideau mooy rideau yooyu di glisser nga xam ne day nekk ci benn weñ boo nee nii rek mu topp weñ bi dem ndeysaan ñu ubbi rideau bi rek mu gis doom bu jigéen bi taxaw doom ji ne jaan ji acca jaan ji daal di dëpp mu jël doom ji taf ko ci dënn bi doom ji ne ko alam yaani lillazina amanu an taxshaa qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alxaq qissa bu gudd la du yem fi waaye sunu borom nee na mbokk yi fa lawla isjaahum ba'suna li tara woon nit ñi ba sama coono sama mbugal dikkee lan moo tere woon nit ñi yatadarra'uun ñu toroxlu li tax toroxlu ñu mooy walakin qasat qulubuhum seen xol yaa waw yamuñ ci xol yi waw waaye wa zayyana lahum ashaytaanu seytaane moo leen taaralal ma kaanu yamaluuna lañ daan def moo tax tuubu ñu dellu ci yàlla du ñu tuub mukk da ngay gis koo xam ne ci musique la nekk ba xëy dee gaa yi ñaanal suul ko ci musique ñaanal ko ci anniversaire bi jot ñu fàttali ko ci tëggal ko soirée du ngeen gis loolu du jeex nga gis koo xam ne ci football la dund ba dee ci ñu sang ko ci suul ko anniversaire bi jot ñu organiser ko benn tournoi gisu leen ko nga gis koo xam ne ci làmb la nekk ci la judd ci la màgg ba dee ci ñu sang ko ci suul ko ci anniversaire bi jot ñu tëggal ko combat tudde ko drapeau mugo motax wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan mo len tarala lañ don def parce que li lañ don dundu han bi len yalla tege ay nat o le ñu tuub tuubuñu ndax ñaari mir xol ye waw ba pare shaytan tarala len liñu def duñu tuub muk borom bi neena falamma nasu ma zukkiru bihi bañu fatte téré bama len jox alquran bama len waccel fatte nañ alquranu yalla han fatte nañ diine xol yi wawna setan taral na len sen jëf fatte nañu borom bi tabaarak wa ta'ala fatte nañ diineem han fatahna alayhim abwaaba kul yalla neena ma ubbil len bepp buntu gis ngeen aya bi aya bu jara baye xel la falamma nasu ma zukkiru bihi bañu fatte sama téré bi lan len doon waré lan lañu doon waré moy alquran mom lañu yalla jox bañ ko fatte yalla mu ne fatahna ma ubbi degu len aye alayhim ci ñom abwaaba kulli shay buntu yep la ubbi lo xalaat rek yalla neena ubbi nako muy ay xewal muy wala ngaan di doteku muy ñew ci ñom ñuy nos abwaaba kulli shay lepp la yalla ubbi waji amone ay auto auto yaangi versé waji amone ay kër kër yep ngi waji amone ay dom dom yep tekki nañ waji lepp abwaaba kulli shay lepp la yalla ubbi amatul ben problème bu neul ay robinet la ñu ne robinet yep yalla ubbi na len mu ngi wala nga mbirum yalla non la bu lay mbugal day baye ba yep wala nga waye cey cey bu la bété han Allahu akbar mune fatahna ubina alayhim ci ñom abwaaba kulli shay buntu yep hatta iza farihu ñu dem nak ba bek kontan nak jaxan di gala yabe sangara se gigen jeek musique yi wër leen ñuy teul di ciëpp ciëppi hatta iza farihu bima utu ñu kontan ci li nga xamne jox na leen ko yalla mu ne akhaznahum bakhtatan faizahum mublisun allahu akbar sama yat bi daldi dik mu ne akhaznahum ma japp leen bakhtatan ci mbettel allahu akbar dama leena bet allahu akbar xolal ñi dugg won ci gal di fo dugg ci gal di teug soirée bato ara bato la jola yi di nan sangar ñi nek ci cabine yi ku nek wiyet ak sa xale bu jigen han ba affaire yi neex hatta iza farihu bima utu yalla mune akhaznahum bakhtatan ma japp len ci mbettel kep gal gi allahu akbar fu ñu muju faizahum mublisun ñep perte aisun ñep découragé nga gis ku jakarlo ak dé han yep teju allahu akbar nga gis ñu demone soirée di ñëwaat auto bi kep ñep dé ñi demone sortie di ñëwaat lap ñep dé sunu borom du sunu morom ñaat xala gaay ne mon dañuy rey shuaib la ñi ne mon dañuy rey shuaib yenen ñi ne da ngeen di taggo da ngeen di wone da ngeen di tukki bu ngeen demee bu ngeen taggo dekk bi ba ñepp gis leen han bu ngeen demee ba guddi ngeen dugg ci benn pax ngeen tok ba mu guddi ngeen ñew rey ko delluwaat su ngeen xeyee suba dañ naan yeen reyu leen ko ndax yeen bokku leen ci ndax yeen yeen da ngeen voyage tagoon ngeen ci suba nit ñi gisoon nañ leen ngeen di dem waaye nekki da ngeen dem ba dëkk ba nëbëtu su guddee ngeen ñëw rey ko dellu nag loolu lañ fexe yàlla mu ne fa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun fexe nañ seen fexe man yàlla sottil naa sama programme bu yàgg yàlla bàyyi leen bañ dugg ci pax bi di xaar guddi jot yàlla daaneel pax bi seen kaw ñëpp dee Allahu akbar yàlla mu ne fexe nañ seen fexe man fexe naa sama fexe man tamit wa makaru makaran wa makarna makaran waaye wa hum la yashurun ñoom fexe nañ waaye yëguñu ne ndeysaan man yàlla sama bos pare na ñoom yëguñu ko yàlla bàyyi leen ba ñuy yenu seen i valise tàggoo dëkk bi ku nekk romb dañuy tukki dañuy dem sorti danañ fa def ñetti fan duñ ñëwaat yàlla bàyyi leen bañ dugg ci pax bi mu daaneel pax bi seen kaw ñëpp dee ñu ngi foofu ba léegi ñëwaguñu xaw ma kañ lañuy ñëw de Allahu akbar sunu borom du morom mbok yi li mu nuy wax ni wara dugg ci sunu nopp ay nit ak fi dul jeex yalla jox len ay xewal ñuy fo di ciëppi ciëppi lu nekk ñu nekk ci ay kérok bi len yalla ne nous kenn ci ñoom reccut ben way bo xamne dawul julli su gisse kuy julli mu ne lo julli ay julli ngeen ba de amulen dara yeen ngeen di muru ni ay sonal nit ñi kay ko ragalal yalla yow si te nga gor gor ay waji dal ku ko wax yalla lay baña deg ndaysan ben bis ben way nako yow ragal na sa mbir yow bo moytul yalla dina ray benen way tak sa jabar mu ne kon ma genn ci armel bi ñew fekk waji fi mu tok man nangam ndayam dem teddat way yow ne ah mu ne waw waw ndaysan waji yalla nat ko mu febar ñew bako bi dal principal faj ba son munuñ ci deureum ñu duggal ko avion yobu France sama xarit bi ma doon netali qissa bi neena musuma joy mu ne sama papa deena sax joy mu ne waye avion bi dama wacc dafa wacc ñu wacc waji ak pous pous ma ñew diko pous mu ne dama seen waji rek joy ma jige waji naan gay naan ko wala saaru dara saaru lay lay lay dara saaru la ñaw dina yalla de mu jigi de day tudd yalla waxal lay lay lay lay lay jappel na ma jël lay lay jappel na ma jël ngok ngeen yalla yalla du morom yalla du morom yalla du morom ku yeb yalla da nga xamut yalla xejul ci nit waaw ndaysan ak bari ñu yalla japp ñu bëgg recc mënu ñoo recc wa fatahna yalla lola fatahna alayhim abwab kull shay hatta iza farihu bima denga bima utu mune akhaznahum bakhtatan ndaysan ma bet len rek tej buntu yi fa iza hum mublisun ñepp décourager yakeku ci yermane yalla mutahassirun hazinun ñepp jak allahu akbar nga rombu ñu ne gay dañ doon course rek auto bi kepp ñepp de ah ndaysan mbeur bi daane gaay di ñew di yuux di zibile auto bi kepp gaay de zibile ba mujj nek decc gis nga sunu borom allahu akbar yamu ci de mu ne faqutti adabirul qawmiz zalimin am nañ ben serign tukulor suy tafsir quran ba yegg fi daan jatto de allah jattima en jattatu mom lol lay fi li da nan sagalen yalla ñeuk saga ñu saga lol lay fi fa qutti adabirul qawmi zalimin mom lol lay wax xam nga fa qutti moy lan yalla neena dogna dabira xam nga wala fi ñu nan ad dubur wala fi ñokay fi rek gat han ma ngi jéglu waye dabir moy ginnaw rek fa qutti adabirul qawmi zalimin dene gay ne ah qawmi allazina zalamu yalla neena dama dag ginnaw ga ñi nga xamne ay togn kat lañ ya allahu akbar yalla du morom gis nga de togn kat chaque jour yalla ni rek la wax abdul aziz touré mo na nous ba ca dess na xam ngeen ko nous ah ya ko wax de ndaysan gis nga chaque jour liñ doon wax sank moy mbir mi buy jeex chaque jour nañu sant yalla nga borom bi bi mu waxe programme bi ba mu jeex fu mu jeexal ak ginnaw ñi mu ne walhamdulillahi rabbil alamin résultat bi fu mu mujjé moy ñepp sant yalla lañ def wala yalla day ray suñu papa ba bare ñu tim ci bammel bi lu ñuy wax alhamdulillah yalla d'accord na alhamdulillah d'accord na yalla ray sa yaay nga wax lan alhamdulillah d'accord na de yalla ray sa jabar nga wax lan alhamdulillah yalla may la liggey nga wax lan yalla may la nga tukki nga wax lan yalla may la alal nga wax lan yalla may la kër nga wax lan kon bir yepp fu muy jexé moy walhamdulillahi rabbil alamin tiant ñeel na borom mbinde fi rabbul alam kan moy borom aduna al alam kullu ma siwa Allah fa huwa alamun ludul yalla rek mbindef nga yalla nak moy borom aduna bi moy borom mbindef yi ludul yalla rek ci mbindef yi nga bok kullu ma siwa Allah alamun on li moy darsu tay ñogi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.